Til slutt i dag har vi en sportsmelding. Under et stevne i Colorado Springs ble det i natt satt en ny verdensrekord. Den nye verdensrekorden lyder på 3,17 meter. Det er 2 sekunder kortere enn den gamle rekorden. Og dermed står det bare igjen å si takk for i dag. Og husk, det er bedre sent enn alvor.